The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, Lori dhe Mishtan, ku do të ndodhen. Si jeni? A jeni mirë? Rëmjet. A jeni rëmi? Shkëlqyeshëm, shkëlqyeshëm. Ora shtatë tani në këto momente, miqdashur, gëzuar festën e mësuesve. Po, është 7 Mars. Le ta gëzojmë të gjithë mësuesit. Oh, më falni, kjo është mamia. Është një ditë e tjera. Mësuesi është pak më lart. Ulu 4. Si jeni ju? Ulu 2. Mirë, si e premte që është. Po, është e premte sot në fundin. Mezi ke pritur të premten. Mezi ka pritur që të mbaroj klubin mëngjes edhe për këtë javë ka fjalën. Do të them. Edhe 3 orë thot mbas gardhit dhe pastaj. E thertë më tha. Meza, ai çuika subliminale gjithë, po gjithsesi. Miq dashur, ne do të kemi një program argëtues sot, është e premte, do të çojmë një çift në Berat. Dua Berat, mos harroni po. Mund ta bëni atë, shkruani dua Berat, dërgojeni në 069 20 70 222, një çift do të çojë në qytetin e lashtë, po gjithsesi të bukur të Beratit, me në hotelin Castle Park, i cili ofron një vend për të ndenjur që është shkëlqyer, kuzhina atje është shumë e mirë dhe do të jetë një fundjavë romantike, kam përshtypjen se keni se çfarë të bëni gjatë një mbrëmje natë. Kuptova, do jetë një mbrëmje ndryshe. Si domash e paguar, mund të qëndroni në dhomë gjithkohës. Qose keni parasysh çfarë. Po, na hahet edhe bukur. Olta, mund të hasë. Vetëm bukë dru Olta. Në Berat. Okej. Okay. Ju duam Berat kushdo? Bukë dru 069 20 70 222, 069 20 70 222 është dhurata jonë për juve për t'u larguar nga e përditshmja. Kështu që, do bëni pjesë shortit, ieri do të hedhi, do të tërheqi një nga emrat. Një nga emrat. Në orën 9 pa një çerek, 9 pa 10 kështu. Mhm. Ose 10 pa çerek po. Kemi këtë deri atyre. Dhe do bëjmë njërin fatlum. Do bëjmë dy fatlum. Se do të shkojnë çift. Njërin që do të marrë biletën, pastaj ai të marrë këto. Sigurisht. Fatlumi quhet ai që zgjidhet nga ne. Nga ne, është saktë. Okej, fatlumi quhet ai që zgjidhet nga ne, miq dashur. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja, dua Berat dhe emrin tuaj gjithashtu. Pyesim robotin sa është ora dhe nisim programin edhe për sot zyrtarisht. 7 Mars, gëzuar. Ora 7:02 minuta. Tuesday, Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Sitting in my bedroom tonight, thinking of how to change my mind since you walked out my life again. Kënga e ditës. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself, self, self. Guess I'm reaching out to be a toy. All I wanted was to be a toy. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 322 para erës sonë, ndron jetë filozofi grek Aristoteli. Në vitin 1876, Alexander Graham Bell fitoi patentën për zbulimin e telefonit. Në vitin 1887, hapet nosojtoria e parë në gjuhën shqipe në Korç. Në vitin 1906, Finlanda u dha të drejtën grave për të votuar. Në vitin 1914, Prinz Vidi arriti në Shqipëri për të filluar udhëheqjen e vendit. Në vitin 1933, presidenti Franklin Roosevelt emëroi zonjën Frances Perkins në postin e sekretares së punës. Zonja Perkins ishte gruaja e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara që emërohet antare e kabinetit. Në vitin 1939, lindi në Durrës futbollisti më i madh shqiptar Panajot Pano. Në vitin 1955, filmi i animuar Peter Pan u shfaq në televizion për herë të parë. Në vitin 1965, trupat shtetërore amerikane sulmojnë turmën e demonstruesve të cilët kërkonin të drejtën e votës për zezakët, ndërsa marshonin nga Selma në Montgomery. Ata ishin rreth 500 demonstrues në udhëheqjen e Martin Luther King i Riut. Në vitin 1969, Golda Meir u zgjodh kryeministre e Izraelit, ajo ishte gruaja e parë e Izraelit në këtë post. Në vitin 1973, qeveria e Sheikut Mujibur Rahman shënoi një fitore historike në zgjedhjet e para të përgjithshme të Bangladeshit. Në vitin 1989, Irani shkëputi marrëdhënie diplomatike me Britaninë e Madhe për shkak të novelës së Salman Rushdie's Vargje Satanike. Në vitin 2006, kompania Apple fitoi patentën për iPodin. Sot është dita e mësuesit në Shqipëri dhe Kosovë. This is Club FM 100.4. Okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:10 minuta. Kemi edhe një frymëzim nga Jeri. Jeri ka çdo ditë një frymëzim. A tregon diçka? Sot Blendi ka të bëjë pikërisht me festën e 7 marsit, okay. Është dita e mësuesit, sepse është dita për të treguar respekt dhe mirënjohje për mësuesit tuaj të parë. E shikoni? Po. Si, jo, çka po mendon Altini? Jo, mua më pëlqen për mësuesin dhe mësuesën tim të parë. Ah, po. Edhe unë ato po mendoja. E kam patalli, ja. Faleminderit. Po mundojmë që të gjejmë një foto kështu kur kam qenë klasë parë. E di që ca nga shokët e mi të klasës kanë vënë ca foto nga klasa e parë, klasa e dytë, edhe po mundojmë që t'i gjej tani këtu. Në Facebook po ka shumë foto, kështu që. Jam duke rrëmuar nëpër to sot për të shkuar mbrapa kështu në atë shtegun e kujtimeve. Duhet të kthesh shumë. Si ka pasur zysha jote e parë emrin? Margarita. Margarita. E para fare, po. E para fare. Mm-hmm. Po zysha jote më e dashur? O, kanë qenë shumë pastaj. Do të thonë i bieri tani, kanë qenë shumë. Njërën duam. Po un përgjithsisht kisha një dashuri të veçantë për mësuesit e letërsisë dhe këtu përshëndes zysh Iqbalën. Që është okay. Një përshëndetje pranohet kjo për Iqbalën. Po, zysh Iqbalën. Por janë edhe shumë, edhe urime. Shumë, edhe shumë, dhe unë e di që edhe zysha ime e fizikës na ndjek në klubin e mëngjesit. Mësuesi Bardha, mirëmëngjes, përshëndetje. O, mirëmëngjes. Shpresojmë që të mos jetë për inerci. Jo, absolutisht. E meritojnë, shiko, për mua. Është sepse emisioni ka gravitet apo jo? Normal. Ka zyshin e fizikës tani. Forcë specie. Mëriti forcë specie, ke një shkumë si bjesh di forcë specie. Po pra vë. Ka forcë specie. A është ajo specie? Po, specie, jo forcë specie. Po më të ngjason do të shtyt ti, do ecësh më shpejt, të thotë që merr një forcë kom. Pa një këndër shtrim. Shpresoj që të mos jetë një fort fërkimi nga ty. Apo po shpresoj. Nëse okay, sot është 7 mars, juve mund të bëni urimet tuaja për zyshat tuaja, nëse doni, neve do t'i përsërisim ato në radio.

Dhe postova dhe aty te faqja ime, postova edhe o faleminderit shumë. Jo, unë s'e di çfarë ke shkruar. Çfarë ke shkruar njëherë? Pse s'ka qenë diçka që ja kam lejuar. Shqetëson gjithë. Po, na shqetëson gjithë. Unë gjithmonë shkruaj për shqetësimet përpara, apo jo Alti? Faleminderit. Pyetja që unë kam bërë është kjo, a shtrembërohet realiteti nga lajmet? Dhe më lejoni t'ju shpjegoj pak se çfarë dua të them me këtë. Na ndodh për ditë që shikojmë lajmet. Dhe mbasi mbaron edicioni i lajmeve, themi me vete që është bërë për t'ikur natën nga ky vend. Sepse ka në edicionin e lajmeve grabitje, vrasje, tritol, përdhunime, vjedhje, përdhunime, djegje, therrje, varje, vetvarje, lloj-lloj gjërash. Mbytje të gjitha. Po, të gjitha makabritetet që ndodhin në Shqipëri na serviren nat për nat në edicionet e lajmeve. Vërtetësisht. Të gjitha çuditrat e përçudnirat e tmerret e ankthet na serviren njëri mbas tjetrit. Po jo vetëm në edicionet e lajmeve në televizionet kryesore, ku është pikërisht kështu, por edhe në 10 apo 12 apo 13 kanalet që japin vetëm lajme gjithë ditën, gjithë natën. Gjithkohës. Edhe në bisedat në studio. Absolutisht, edhe në bisedat në studio. Dhe duhet të them, për shkak se media nxjerr në lajme ngjarjet anormale. Se ngjarjet normale nuk dalin, nuk janë lajme. Kuptohet. Sjelljet njerëzore, sjelljet e natyrshme të shqiptarëve, ato që ne i bëjmë çdo ditë, nuk dalin në lajme. Ama kur i presin kokën shqiptarët shqiptarit, del në lajme. Dhe mbas prerjes kokës ke atë që e mbyn liçen. Pastaj ke atë që e var militar, pastaj ke atë që e pret me sqepar. Pastaj ke atë që e përdhunon, pastaj ke atë që e djeg, pastaj ke atë që i hedh vaj të nxehtë në vesh, pastaj ke atë që i vë tritol poshtë makinës. Dhe koncepti i yt mbi vendin ndërtohet mbi nga njëra anomali tek tjetra. Do të thënë ty të servire në lajme vetëm anomali, anomali, anomali, anomali, tmerr, tmerr, tmerr. Dhe ti thua, prit tash. Se këto nuk janë normalia, këto janë anormalia. Përndryshe nuk do të ishin në lajm. Dhe vizioni, perceptimi yt i Shqipërisë bazohet me gjitha këto. Dhe janë gjitha tulla të shtremta. Janë gjitha gurë që nuk bëjnë për të ngritur një mur. Në të del një ngrehin kështu, po flas e perceptuar. Dhe në kjo është opinion im. Unë nuk po them që këto nuk ndodhin. Këto ndodhin që të gjitha. Por këto nuk janë të vetmet gjëra që ndodhin. Absolutisht. Këto janë në fakt nga 100 gjëra, këto janë 2 gjëra. Më kupton? Po çështja është që këto janë të vetmet që hyn në edicionet e lajmeve. Se po s'qen me therje, po s'qen me gjak, nuk përbën lajm. Po nuk qen me shpërthime, me përveç se nuk ka që është vdekur, nuk përbën. Nuk ka interes. Nuk ka interes. Por nuk ka interes të aq, dua të them për imaginojmë për shumë se sa pak vend ze artin në krasim me vrasit. Më thënë merë art dhe merë vrasje. Dhe shikohë në përshindje se sa më shumë vrasje kje se sa art. Sigur të, nuk e di, po sigur tjetonim në edicionit e lajmeve, unë do kisha ikur nga kjo vend. Sigur tjetonim brenda lajmeve, unë do kisha ikur i pari. Unë zgjedh të rikthu, unë mund t'iki jashtë, kam një mundësi t'iki jashtë. Por nuk dua t'iki, nuk po them se e kam jetën të shkëlqyer, probleme ka këtu, lemerisem dhe unë nga gjërat e tjera, si gjithë tjerët, por që edhe kaq zi sa ç'duket në lajmet, thjesht nuk është. Dhe dua të them që nëse ti e shikon Shqipërinë nga edicionet e lajmeve, ti merr për Shqipërinë një imazh komplet të shtrembruar, komplet të përçudnuar. E kupton, të përçudnuar, por është edhe dua të them edhe një gjë tjetër, është pervers si imazh. Nuk është Shqipëria siç është. Nuk del asgjë në marrëdhënie me njerëzit. Nuk del as mirësia, nuk del as normaliteti, nuk del as asnjë humanizëm. Asnjë gjë, absolutisht. Ti thua këta janë kafsh dhe ky është një vend kafsh. Dhe e di pse ndodh kjo. Kjo ndodh sepse faktet që janë të vërteta, se mbrojtja që ndodh në redaksit është që këto janë fakte, vëlla. Ne po servim, nuk i bëm ne këto vrasje. Këto kanë ndodhur vërtet dhe vërtet kanë ndodhur. Vërtet kanë ndodhur. Ama në qoftë se ti i servir fakte sikur janë kështu ca copa mishi që ti jete te këmbët, kështu si ai kasabi, e ke parasysh? Na, ky është fakt. Një copë mishi me gjak. Na edhe një fakt. Duhet të ketë një filozofi. Po mirë, fakte janë edhe gjërat e tjera. Absolutisht. Po duhet të ketë një kontekst. Duhet të ketë një pse i bën lajmet. Pse i kemi lajmet? Pse shikojmë lajmet? Mund edhe mos i shikonim lajmet. Nëse i shikojmë lajmet për të prishur gjakun, natë për natë, atëherë më duket se zgjedhja shumë e natyrshme është. Jo, kjo kuptohet. Si shikojmë fare lajmet? Njerëzve janë larguar nga televizioni pikërisht për këtë arsye. Po nëse njerëzit i duan lajmet për të tmerruar, për të nuk e di, për të depresuar, se kjo sjell, sepse kjo sjell pasoja. Kjo sjell pasoja shumë ndaja, mendoj unë. Nuk diskutohet. Ne shikojmë njëri tjetrin ne nuk e shikojmë njëri tjetrin si njeriu që mund na ndihmoj për shkakun. Jo me dashamirësi. Jo, po ne e shikojmë njëri tjetrin si të gatshëm për të vrarë, për të prerë, ku i diet, si diet kush është. Kjo parasysh jemi bërë kështu si me hije, se njerëzit të vrasin, e kupton, të vrasin. Po. Dhe fillon ngrit disa mure dhe shikon që je vetëm totalisht dhe nuk di se si cilësh pastaj. Po ka një kosto ajo. Absolutisht. Ka një kosto sociale, nuk është kështu pa dëm. Që thotë më mirë haj se kështu është. Jo, ka një kosto sociale. Mm-hmm. Mënyra se si ne perceptojmë vendin ka një kosto. Arsyeja pse njerëzit largohen ndonjëherë, duke lënë gropa këtu, sepse janë të nevojshëm, e janë të vyer, ka një kosto. Ka, më kuptoni? Çdo gjë. Marrëdhëniet që ne ndërtojmë me njëri tjetrin janë marrëdhënie mosbesimi, janë marrëdhënie frike, janë marrëdhënie kështu që kudo ma fusë, kudo ma bëj gropën, sepse kështu janë shqiptarët, kështu perceptojmë njëri tjetrin. Ata që e perceptojnë njëri tjetrin nga mediat. Është si puna atyre eksperimenteve kur bëhen, që i bombardojnë disa njerëz me skena lufte, dhune e tjera, edhe ca të tjerë me skena me art, me kulturë, me muzikë të mirë e tjera. Edhe dihet që ai që do jetë psikopati do jetë ky që i bombardohet nga këto gjëra. Ose po thua për shkakun që nuk e di. Jo, të njëjti mendim ndaj atë. Po un jam tek ata persona që kam hequr dorë që as si shofar. Ose gazetat për atë punë. Gazetat është një tmerr i vërtet, nëse do i marrë çdo mëngjes do ti jesh fletosh. Kjo është një pyetje që kemi sot për juve, a mendoni se lajmet e shtrembërojnë realitetin? Miq dashur, mund na përgjigjeni në faqen tonë Facebook, facebook.com/klubimqjesit. A e shtrembërojnë realitetin lajmet? Është pyetja për ju. Muam më duket se po. Muam më duket se po. Shikosh lajmet, mendon se ky vend ka shkar përfundimisht edhe është kthyer në një e ca gazeta thoshin më shumë shpërthime sesa në Afganistan. Bënin këtë lidhje. Imagjinoje se çfarë perceptimin përsjell kjo tek publiku. Që të thotë jemi më keq se në Afganistan. Gjendja është zakonshme. Kjo është çfarë? Jo, nëse ti do të shkputesh dhe do shkosh pak më larg se Shqipëria dhe do shohësh se çfarë ndodh nëpërmjet lajmeve, nuk do shkelje më kurrë në këtë vend. Ka për shembull emigrant nga ata në Amerikë për shembull, një miku i në Amerikë që bënte pyetje tek peshku pa ujë se cili ishte qyteti më i mirë për të shkuar për pushime në Kroaci, sepse kishte frikë të vinte në Shqipëri për muajin e mjaltit, nga që në Shqipëri kishte frikë se mos e shpërthenin apo e vrisin diku bashkë me gruan. Ndërkohë që në New York ka në përqindje më shumë vrasje se sa në Tiranë. Ta dim këtë gjë, më shumë njerëz në përqindje thash për frymë etj. Krimi është më i lartë në Amerikë, ku ky jeton çdo ditë, sesa këtu ku do vinte dhe kishte frikë se do ta therrnin, kështu që do ta bënte muajin e mjaltit, sepse shikon lajmet, e kupton? Dhe në lajme mendon që këtu po bëhet. Do a marrin gruan, do a përdhunojnë në mal, e kupton se shqiptar, a kupton se çfarë? Ose furgoni do përplasë në shtëpi, ose do bjeri. Po. Në gremin. Në gremin. Kështu, kthehemi pas pak me vendimet tuaja mbi temën. Gjithashtu YouTube do të vinë tani me With or Without You. 069 20 70 222 për të na shkruar. 069 20 70 222. Kjo është për Inën. Faleminderit. Keni dhe kërkesat muzikore, sot mos harroni, është e prente muzikën e zgjidhni ju.

Juhu. Mëngjesi Eldi. Klubi mëngjesi. Mëngjesi Eldi Merolli. Si jeti të keqe nënja? Mirë të keqin babaj. Are, në rego pak si është gjendja në trafikin? Po, Blen, në këtë lidhje parë ditë feste, pra sot në këtë rast në përmjet jush i uroj të gjithë mësuesisë, të gjithë mësuesëve nga më e reja deri dhe më e vjetra, gëzuar festën. Bravo! Juhu! I love you, Zysha! Oh, yes, Zysha. Oh, yes, Zysha. Faleminderit, Elin. Love you, Zysha. Na tregu pak si është gjëja në trafik. Patjetër, në këtë lidhje të parë kemi situata me trafik, është zhurmshme, ka thuar pak të qenë 7:10 trafiku. Tre akset kryesore, dy janë me probleme, është rruga e Durrësit me trafik nga semafori te rrugës Lord Byron deri në qendër, rreth rrotullimit Zoguzimi me trafik. Kemi aksin e rrugës Kavajës, lëvizja kombinat qendër, pallati me Shigjeta, kryqëzimi Sintetori kanë trafik. Rruga Elbasanit për momentin e kalueshme nga qendra e Faukut deri tek parlamenti, pra deri në qendër është pa trafik. Kemi unazën sipërme, rruga Bardyl ka trafik në dy pjesë të saj, në skajet e rrugës Ferit Xhaqo dhe bulevardit Zhandar, por kemi edhe rrugën e Dibrës me pak trafik afër Selvis deri te Nëntkaçet. Për momentin bulevardet nuk kanë trafik, zgjuar parë dëshmorët e kombit të dy pjesëve unazës, ka pak trafik të drejtën pranë shkollës Vasil Çanto, gjithmonë ku ka shkolla sot ka trafik sepse zyshat kanë marrë masat që t'i kënaqin nxënësit, pra me ato mundësitë e tyre. Dhe paraqitet me pak trafik, pra pjesa e kuptoj, e kuptoj, e mirë, nëse na bëre lëm shik tash, hajmë mbafshim. Rruga Sami Frashë me pak trafik e kalueshme. Okej. Faleminderit. Mirupafshim. Rrosh. Mirupafshim. Oj oj oj. Ky ishte Eldi Merolli, miq dashur nga Radio Taxi Classic. Po po po. Kemi një lojë ditëlindjesh, një lojë të vogël ditëlindjesh. Ej! Vetëm se unë s'kam fare besim se ju do ta gjeni. Vërtet? Se është spanjoll. Vetë kam humbur besimin tek ju. Jo, jo. Mos e bëjmë fare, mos e bëjmë. Ishte akuzë. Mos u prekni, mos bëj siguro preket. Kjo ishte si lajmi të orës 7. Super, s'përputhet fare me realitetin tuaj, ëh? Fare. Mirë, okay. E provojmë atëherë. E provojmë. E provojmë atëherë. Është vajz? Jo, është djalë. Po mirë. Djalë mbi 30 duhet të jetë. Mbi 30, yes sir, mbi 30. Është aktor? Është aktor. Bravo, Ojta. Është amerikan? Është amerikan. Oh. Aktor filmash? Jo. Aktor filmash, jo. Serialesh? Serialesh, po. Atëherë është mbi 40 apo në? Mbi 40 është. Mbi 40. Është bjond apo brun? Është, do thoja brun. Brun. Po na thua kështu simpatika e martuara. Simpatik, simpatik shumë si. E duan gocat besoj. E duan go, jo, tash nuk do të thosha simpatika se nuk është, nuk hynte seksi kështu. Mhm. Por do ju them diçka. Ky ka marr pjesë. Mhm. Ky ka marr pjesë në një telefilm i cili përfundoi këtë vit. Edhe që ishte ndoshta telefilmi më dramatik i këtyre viteve të fundit që ka pas një impakt jashtëzakonshëm, i ka dhënë këtij aktori një statur komplet e re që nuk njihen përpara. Arriti deri aty, zonja dhe zotrin, sa Sir Anthony Hopkins, aktori i madh Anthony Hopkins, mbasi pa për 2 javë gjithë seritë e serialit ku ky aktor luan, ul në kompjuter dhe i shkroi një letër falënderimi. Ai plaku që ka mësuar gjithve se si të aktrojnë. Të falënderoj. Një gjë të tillë, tha, një akt të tillë në sensin e aktrimit. Ëh. E një skenar, e një dramë, një gjë si kjo. Unë tha, jo, s'kisha kosë kisha parë kur. Nëse kisha parë kur. Siç e keni bërë ju. Po Breaking Bad. Unë kërkoj protagonistin e Breaking Bad. Si e ka emrin? Ka ditën se mund ta shikojmë. 069 20 70 222. Super i talentuar. Ka ditëlindjen sot profesori Kimis Sambush. Ky është i datindjes 1956. Llogaritë vetor, ta. Kështu që Olga i bie që të mbush 58 vjeç. Po, 58 vjeç. Ka ditëlindjen sot, duhet t'ja urojmë, por juve duhet na sillni emrin e saktë. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Protagonisti i Breaking Bad, miq dashur. Profesori Kimis, a vjen? Tam tam da, jo, si se kjo kënga që doja un. Everybody's na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na A ke vështirë? Po. S'ka gjë. Se do të ndodhi. Jo, jo, po ai po vendosë një këngë nga Kim për mua, ishte Spiraling ajo. Mhm. Por unë doja këtë, meqë është ditë me kërkesa muzikore, ta bënim tamam. Kjo është kërkesa që unë kisha për sot, juve mund të bëni tuajat në 069 20 70 222 nga Kim, Everybody's Changing. Ora është 7:49 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot muzikën e zgjidhni ju në 0679 20 70 222. Miqdashur, Air One është një smart carrier i Alitalias, është një shoqëri e re dinamike që të çon në Itali me çmimet e për të levertisme, duke filluar nga 49 euro me një shërbim të përshtatshëm dhe transparent. Këto karakteristika janë ato që e bëjnë Air One të dallohet në skenën ndërkombëtare si një shoqëri moderne që plotëson nevojat e gjithë udhëtarëve, si atyre që kujdesen për shpenzimet e ata që vënë të parën rehatin. Prandaj për të mësuar më shumë mund të shkoni në faqen e internetit flyairone.com. Tani do të vazhdojmë programin me një histori nga jeri dhe më njëherë pasaj një anagram nga unë. Sot në mëngjes është 7:50 minuta në këto moment. Ndërkohë historia që do ju tregoj unë tani ka të bëjë me një djalosh që është jeton në Indi, pra është indian, e ka emrin Mom Kurshit Husin, i cili ka thyer rekord dhe është bërë pjesëtari më i ri i librit të Mom Kurshit, Mom Kurshit. Mom Kurshit Husin. Mom Kurshit. Çfarë ndodh është që ky ka një aftësi krejtësisht të veçantë nga njerëzit e tjerë, sepse nëse ne ulemi para një kompjuteri dhe shtypim kur duam të shkruajmë diçka, dhe mundohemi që ta bëjmë sa më shpejt, të njëjtën gjë bën edhe mom kur shithysin, por nuk e bën me duar, por e bën me hund, Blendi. Çfarë ndodh është që ai shkruan në tastierën e kompjuterit jo duke përdorur duart, por duke përdorur hundën e tij. Se kshu bën këta. Marrin ndonjë drogë aty edhe nuk përfundon vetëm këtu Altini, ndoshta varet çfarë droge merr, sepse ai e bën këtë në mënyrë shumë shumë të shpejtë dhe ka arritur të thyer rekordin, duke qenë se është bërë një konkurs ku kanë qenë të pranishëm disa njerëz që kishin këtë lloj cilësie, pra që shtypnin një letër me hund dhe jo me duar. Dhe ky fjalinxhi i është dhënë për të shkruar me hund e ka bërë për 47 sekonda. Ndaj ka fituar këtë rekord dhe është futur në librin Guinness. Edhe unë jeri, po gjithse po, filloj këtu mbi mikser e shtroj, gjitha këto shinat me hundin gre. E ke provuar. Por ne distancohemi nga çdo veprim nga droga. Ta hedhim anagramën. Mund ta hedhim anagramën, po pse jo? Ja, një sekundë se kam ja 200 gërma për të shkruar. Po, po, po. Anagrama. Në klubin e mëngjesit. Anagrama miq. Është ajo fjalë. Po Altini. Ku Blendi nga trompaq dhe ju duhet të vini gërmat në vendin e duhur. Mhm. Dhe dërgoni mesazhin në 069 20 70 222. Sepse ky emision mundsohet nga Vodafone Etiket dhe Air One. Një sekond. E T I K E T Etiket. Etiket. Po gjithë e dim fakt që pantallonat Rikarax. Ah, what? Do më duket se u komplikua çështja. Më duket se ka pasur sa kaseta Rax. Mban mend Rax? Po, po, po. Etiketë Rikarax. Wow. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Okej. Okay. Etiketë. Etiketë Rikarax. Mendoj, kanë qenë kaseta të Rax, ishin kaseta se atëre ato kishim. Zgjedhën ai gjë më të vështirë. Jo, ka edhe më të vështirë se kaq. Kujdes, kjo është anagrama e ditës sotme, miq dashur, ju duhet i rivendosni këto gërma për të formuar një fjalë të gjuhës shqipe. Etiket Rikarax është fjala. E T I K E T R I K A R A K S. Etiket Rikarax. Etiket Rikarax. Është një fjalë. Është një fjalë vetme. Është një fjalë vetme. Etiket. Etiketë Rikarax nuk është e përbër. Bom qenë. Është një fjallë vetme. Jo e përbër me dy fjallë. Etiketë Rikarax. Kam një ideje, por duhet të verifikoj. Etiketë Rikarax. Kujdes. Bravo Olta. E kemi gjetë. E kemi gjetë. E kena gjetë tuhet. Jo e kemi gjetë. E kena gjetë. E kena gjetë. E kena gjetë. E kena mytë. E kena mytë. A mund të ndaj orën në me rejëria, po? Kur vajzat... Bashkën dy mendje bashkë. Një javë mban ti orë, një javë mban jo. A pse do fitoni juve një orë? Atëre goca ju nuk mund fitoni, por mund fitoj dikush tjetër një orë nga miqtan tek primi muaçi sot mëngjes. Nëse gjeni zgjidhjen e anagramës, po tash është etike. Nuk është etike goca që ju fitoni, ju jeni pjesë e emisionit. Nuk është etike Rikarax për juve. Okej. 069 20 70 222. Atëre, kemi bërë një pyetje. A mendon se edicioni informativ me vrasjet, terjet, grabitjet e përdhunimet pasqyron realitetin tënd të përditshëm? A është ky realiteti yt? Ai lajmeve, ato lajmet e darkës janë do pak si bota jote, si ato që ke kaluar gjatë ditës, apo janë komplet një shfytyrim, një shfaqje horrori në televizion? Një film thriller. Kjo është pyetja që kemi për ju dhe kam ca mesazhe që kanë arritur këtu. Ilda na ka shkruar ato të janë ngjarje që po ndodhin çdo ditë dhe patjetër që janë pjesë e realitetit, por nëse do të rriteshin masat në shkuese të tipit kushdo që vret të marrë të njëjtin kusur, do të stepeshin. Okej, okay, mirë, por kjo është ka të bëjë më shumë me vendosjen e rendit. Pyesim për anën mediatike të fjalës. A mendoni që është realiteti juaj ai që shihet në edicionin informativ? A është bota juaj e mbushur me përdhunues, vrasës, ku diun tash, kriminela, të dehur? Jo, jo. Kurse si se jo, na ka shkruar Ardinela sot në mëngjes. Çdo ditë më shumë po bëhem po bëhemi si diktatura që lam pas, por me një ndryshim. Se atëherë nuk raportonte kush, ndërsa tani ke frikë të ndezësh televizorin se vetëm lajme të tilla do të shohësh. Vërtet për të ardhur keq, se si njerëzit kanë filluar i gjasme ta marrin vetë situatën dorë, duke shkaktuar vetëm trazira pafund. Kemi Dritani që thot mirëmëngjes klubi, e vërteta të vret dhe realiteti këtu është i hidhur, duhet ndryshuar dhe zbatuar ligjet gjithashtu. Ka shuajtur Armandi, thot kurse unë mendoj që në radhë të parë është mungesë profesionalizmi dhe e dyta është pak strategji loje për ta mbajtur të lidhur në ankth dhe të tensionuar shikuesin. Realiteti im është që shkoj në punë, pija të kafen e pasdites kur kam mundësi dhe i kushtoj kohë familjes time. Ai që paraqesin mediat është një realitet që në një farë mënyrë amplifikohet në forma të ndryshme, e ç'duket thot ai, e ç'më duhet mua se u përplas njëri me makinë, tren apo traget në Indi, Kina apo Argentinë. Mirë. Kemi pak kohë tani për muzikë midis kësaj dhe lajmeve. Kur të kthehemi do ta marrim prapë temën, ju mund vini në faqen tonë në Facebook për të na shkruar, a mendoni se realiteti në edicionin informativ është në fakt realiteti i jetës suaj apo ka atje më shumë thërrje, gjak, prerje e nga këto gjërat e tjera që në fakt nuk është se i shohim rreth çdo ditë në rrafët tanë të shoqërisë. 7:56 minuta, Scorpions vin tani, Rock You Like a Hurricane. Ej, mos harroni, etiket Rikarax është anagrama. Like 87 minuta në këto moment të jeni me klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 100.4. Rebecca Ferguson, Backtrack, ishte kënga që sapo dëgjuam. Ish dashur, kemi fitues lidhje me anagramën e ditës sot me etiket Rikarax, është anagrama etiket Rikarax dhe fitues është Redi. Bravo, Redi. 653 i mbaron numri, ka thënë karakteristike. Karakteristike. Bravo. Është një anagram karakteristike sot. Etiket Rikarax, jo fort e vështirë. Redi fiton një orë nga premiumi. Ka shumë fjalë që kanë gjithë gërmat bashkë. Po, po, po. Ke më pak mundësi për të ngatruar. Fillimisht kur e shikon që ka një gjatësi të madhe. Relativisht të gjatë, thua. Të ngatron. Pastaj po ta shohësh me vëmendje, e zbulon. Gjithashtu sot i urojmë 58 vjetorin dhe Bryan Cranston, aktorit Bryan Cranston nga Breaking Bad. Breaking Bad. Faleminderit Breaking Bad. E ka gjetur Fatimia e para, fiton një lule nga bota e lule. Bravo Fatimia. Fatimia është me fat sot. Bryan Cranston, po, që ka fituar. Mirë, këy ka marrë edhe shumë çmime, po sot 59 vjeç, jo pak. Dua t'ju them se në Cineplex gjatë kësaj jave që vjen, miq dashur, do të kemi 3 filma të rinj, të 3 premier dhe ne do t'ju çojmë atje. Duke fituar bileta sot dhe në ditët në vazhdim në klubin e mëngjesit dhe programet e tjera në Radio Club FM dhe në Club TV. Filmat janë The Book Thief. Janë tre filma shumë të mirë. Hajduti i librave. Mm-hmm. Kemi pasaj Blue is the Warmest Color. Blueja është ngjyra më e ngrohtë, që në fakt është. Është vërtet. Gjenë bërshë. Cool, dhe më thënë. Po, dhe 12 Years a Slave, 12 vjetë sklav. Gjithashtu, fituesi i filmit më të mirë të vitit në çmimet Oscar, 12 Years a Slave, të njëjtën do të jetë në Cineplex për ta parë në ekranin e madh dhe ashtu siç duhet parë filmi i regjisorit britanik Steve McQueen me Chiwetel Ejiofor. Është aktori protagonist. Chiwetel Ejiofor, kështu që Chiwetel Ejiofor. Dhe Lupita Lupita Ngongyo Ngongyo Lupita Ngongyo. Aktoria më e mirë jo protagoniste. Jo protagoniste. Kështu që filmi është i mbushur me raje, kamzike, kamzike. Është me vërtet, është me vërtet film brutal në një farë mënyrë, por gjithsesi bukur. Është për tu parë, por nuk është për fëmijët, do thosha. Nuk është për fëmijë, ka shumë dhunë sklavërore, mizorin film. Po të gjoni klubin e mëngjesit, kjo është një program i mundësuar nga Vodafone dhe Air One, dhe tani kam mbritur momenti miqdashur për lojën e censurës me Altinin. Do të gjojmë një klip sot nga një vajzë që të gjithë e duam shumë. Duke qenë se bërë kërkesën ti dje. Po jo, arsyeja pse unë nuk e kam sjellur është sepse ne e dim se ajo është e vërtetë, kështu që. Ajo është e vërtetë. E dëgjojmë. E dëgjojmë. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hello. Hapini veshët. Stop censurës. E vetmja gjë që më mungoi sonte ishte Ashtuna. Ashtuna. Ashtuna miq dashur. E vetmja gjë që më mungoi sonte është ishte pip. Diçka. Ishte pipi. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Atëre, kujdes, ta dëgjojmë edhe një herë, mund ta dëgjojmë edhe një herë? Patjetër, patjetër. Okej, vetëm. E vetmja gjë që më mungoi sonte ishte. Nëse keni ndonjë ide, po, mund ta thoni. Po. Mund ta thoni. Mirë, tani kemi një interpretë të shkurtër me tunën. Mundet kemi një interpretë të shkurtër me tunën? Po, po. Faleminderit. Çfarë është gjëja që i ka munguar tunës sonte? Çfarë është gjëja që i ka munguar tunës sonte, miq dashur, në lojën e censurës në klubin e mëqyesit? Oh my god! Bravo je! Rego. Mirë, në 069 20 70 222 mundet të na shkruani versionin tuaj të asaj që tuna mund këtë thënë atë. Nga ke marrë atë klip aty? Nuk e them se po e thash, duhet okay. Më thjesht. A mund të dëgjojmë edhe një herë tjetër? E vetmja gjë që më ka munguar sonte është pip, thotë tuna, po çfarë? Nëse e gjeni keni një dhuratë, një super dhuratë nga klubi i mëngjesit, po duhet ta gjeni çfarë ka thënë. E vetmja gjë që më mungoi sonte ishte. Ok, në rregull. Bruno Mars do të vi tani miq dashur me It Will Rain, do të bjerë shi, është titulli i kësaj këngë. E ka bashkëpunim me Luana Violcën. tek moti. Jo, apo s'është me moti, do të bëj, se po mendoja vajza e motit se edhe Luana kanë dhënë një video, e keni parë? Zota besoni. It Will Rain, kjo është Bruno Mars, është solo, solo. Sërish në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur që të gjithë miq dashur, 8:21 minuta ka ora në këto momente. Un kam kënaqësinë që të mirpres në studion ton Leonard Bombay. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Faleminderit. Ti je gjithmonë prezant në një formë apo një tjetër në Radio Club FM me batutat e tua të vazhdueshme. Megjithatë, sot kemi ardhur për të biseduar diçka tjetër. Quhet fresk fare, njerëzit e dinë sepse një sezon ka qenë i plotë, ka qenë i transmetuar në televizion, por mund shihet edhe në YouTube, që është po. Një bonus i lezetshëm fare për ata që kanë kohë dhe ose s'kan kohë ta shikojnë në orare televizive. Megjithatë, fresk fare po vjen me sezonin e dytë. Fresk fare si një musical, si një dram musical, komedi. Diçka komplet tjetër. Por tashmë nuk është TV show, por është ndryshe, është teknologji filmi me dinamik televizioni. Atëherë, unë dua. Dhe fjala fresh fare, më fal Blendi, do doja ta krahasoj. Kemi bërë në një përkthim të brendshëm titullit. Quhet Pianezët e ajrit të egër. Edhe një tjetër? Pianecët e ajrit të egër. Pianecët e ajrit të egër. Shumë bukur. Wild Air Drinkers. Okej, okay, atëherë duam që të shikojmë për një moment, kemi një pjesë nga edhe nga traileri i Fresk Fare. Megjithatë, po thoshe që keni punuar shumë shpejt, keni punuar me këta çuna dhe këta gocat, keni punuar në një mënyrë, sidomos për atë episodin e parë që e keni bërë për 10 ditë. Më trego pak për atë. Episodi i parë për 10 ditë është bërë në 10 orë deri në datën 11 dhjetor të 2013, domethënë nuk jemi shumë larg nga çast. Interesante ishte që në fillim fare ishim 3 veta, pastaj u bëm 30 dhe në fund fare kur xhirua dita e fundit ishim 300. Wow. Dhe kjo është shumë interesante. Pastaj mrekullia ishte një gjë tjetër që këto lloj xhirimesh për 10 ditë kanë disa surpriza shumë interesante. Si ndodhi? Po ajo nuk do të ndodhte kur si serial Blendi nëse unë nuk do të kisha pasur përballë me tre histori shumë të shkurtra. Për shembull, e para ishte zotëria që kishte kompleksin e shkollës, më tha mund të xhirosh kur të duash, sa të duash dhe praq kohë sa të duash. Më thashë për Wilsonin këtë. Po për Wilsonin. Mm-hmm. Unë thash me vete, okay, atë dheu i serialit u gjet. Është shkolla. Po është shkolla. Pastaj ishte Elton Deda, i cili më tha Leonard, në vërtetë ke ndërmend të bësh muzikal në Shqipëri? Po fat fantastik. Eltoni duhet të thënë pak në kontekst, ti ke ndërmend në Kanada. Eltoni ka kaluar gjithë ato vjet në New York, kështu që ka një lloj mirë kuptimi dhe kuptimi mes jush se sa i rëndësishëm është musical, që kam mundësinë që ti e ke pas pak vështirë tash. Jo vetëm shihet përbashkët, domethënë këtu lloj bashkëtese ai New York un Kanada, por përveç kësaj kishim edhe si thua edhe një lloj miqësie të vjetër me njëri tjetrin. Sigurisht. Por jemi nga ata miq që takohemi shumë rrallë dhe kur takohemi dukemi sigurisht ndar para dy ditësh. Dhe historia e tretë pasaj që mbëri ta na nxisë këtë histori të serialit ishte dikush një titullar, se unë kam qejf këtë lloj gjërash të vogla konfidencash i duhet me thënë që tha mos u lodh nardo me seriale kot, gjejnë ai rrok të lirë vëlla, tha mu bëjnë ai gjë të shkurtër, tha mos u merr me këto gjëra. E pash, e kuptova më thellë se sa fjalë që nuk i shkrove të gjitha këto perlat me xhuria, nuk i shkrove, nuk i regjistrove ti po? Jo, se regjistrova po vetëm kaq që pash dhe kuptova më thellë se sa fjalë që tha, e thash okay, do bëj serialin. Okay, ja ku është, një klip i shkurtër miq dashur, ky e prezanton Fresk Fare në sezonin e dytë. Kujdes. Celularin që më more, t'jem banjo dhe dëshmë të vekron! Njështë e vjen? Me një zemër të nda Sytë tu pa i pa Që si rezet e djeli Mungon në këtë dimër atësa Parole është të në pas. Ishte klipi i shkurtër. Kemi edhe një klip tjetër pasaj. Është më i gjatë. Kemi edhe një klip me Elton Deden, po pa, unë po prisë Eltonin që dilë atje. Po gjithsesi do ta luajmë pak më vonë. Dua ta lidh pak me temën që po diskutonim sot. E cila ka të bëjë me edicionet e lajmeve këtu tek ne, në të gjitha televizionet që merren me lajme, në çdo orë të ditës 24/7, ti nëse do, mund ta kthesh televizorin, shikosh gjak në asfalt, gjak mbi pllaka dyshemeje. E kupton, dëgjosh për varje, therrje, djegje, vetvrasje, përdunime, grabitje, lloj-lloj gjërash. Edhe këto janë gjithçka praktikisht që na servirën lajmet çdo ditë dhe vazhdimisht. Dhe perceptimi ynë për vendin ku jetojmë bazohet mbi këta drurë të shtremët, po them këto anormalitete që na servirën si normalitete mbas një farë kohe dhe mendojmë atë që ky vend është bërë për të ikur nga sy të këmbët. Ndërkohë që ti bën musical. Dhe ti ofron një musical të parin shqiptar në formë seriali si ky, na sjell një gli për vendin ton dhe ka dashuri, ka marrëdhënie mes adoleshentëve, asnjë gjithë gjërat këto. Këto normalitetet e jetës që në edicionet e lajmeve nuk i shohim. Nuk e di nëse ke qenë në një edicion lajmesh i ftuar për këtë. Jo, në edicion lajmesh nuk kam qenë i ftuar, por kam qenë gjithmonë një spektator i agresuar nga lajmet dhe kam parë sa herë të duash, madje ka pasur momente që këto e them me shumë sinqeritet, të njëjtin gest që bën ndonjëherë përpara në filmi horror e kam bërë para lajmeve. Do të thonë kam mbuluar sytë e djalit. Pra imagjino çfarë tmerri është, se çfarë pamjesh ne vetë shikojmë. Megjithatë, një gjë tjetër që ja vlen për këtë temë që po thua Blendi është edhe kjo tjetra që kam dëgjuar diku në një bisedë që është bërë me njerëz gazetar jashtë që kanë thënë, më falni po, imazhin e Shqipërisë nuk e sillim ne. Jeni ju që e sillni nga Shqipëria. Mm-hmm. Atë kush janë? Gazetat, televizionet, lajmet. Kurse një gjë interesante që un kam, ajsa kam jetuar domethënë jashtë, më kujtohet që gjithmonë në kronikën e lajmeve në fund fare dëgjoja një rubrikë që thuash success story, domethënë shikoni një histori suksesshme. Ajo të frymzon, ajo të bën që ndonjëherë, madje jo vetëm që ti merr një informacion se çfarë gjëra është bukur apo bëhet në shoqëri njerëzore, por një gjë interesante është kjo, të nxit. Po un një ditë mund të jem një person që mund të sjell një histori suksesi në lajme. Kështu që jo sa atje nuk ekzistojnë këto gjëra të tjera, por nuk bëhen kaq, si thua, të kuruara nga ana vizive, nga ana gazetareske, saqë servire në televizion për të mos harruar ti për një 10 vjet pastaj. Shif glisat dush, por ato nuk e harron. Po ideja është këtu tani, që ti operon në këtë ambient. Ky është ambienti ku ne jemi. Kjo është media. Okej. Okay, tek ne, këta janë, kjo është psikoza e njerëzve. Dhe kur ti shkon dhe mundohesh, le të themi që të bësh një musical, duhet mbështetje. Çdo gjë ka buxhete. Aktorët duhen paguar. Sigurisht. Të rinj duhen marrë në punë, duhen edhe shpërblyer. Duhet secili nga ata që punojnë të marrë hakun e vet. Dhe në një farë mënyrë ti duhet edhe ta shesësh pra këtë produkt, të gjesh financimin, gjesh producentin që do ta mbështesë financiarisht. Dhe jemi prapë në këtë kontekst. Domethënë, e gjen ti veten, e gjen të vështirë, donat të çaje duke thonë, çaje duke bë, ç'është kjo? Të shohin sigurisht jashtë kësaj. Sigurisht, sigurisht. Pse s'bën një serial me vrasje për shkakun? Mund ishte më lehtë, për shkakun me mbytyje kështu me tek. Shumë interesante, aty kush është ajo që do doja të ndaja tani unë me audiencën që na shikon në këtë mëngjes është kjo. Të gjithë ndonjëherë shikojmë për shkakun sa bukur këndon Elton Deda, sa bukur këndon ajo vajza tjetër apo të tjerët, por asnjë nuk di se si xhirohet. Për shkakun, neve brenda 10 ditë që kemi xhiruar, e çuditshme është ne filluam të hanim të gjithë njësoj, se na vinte një ushqim po i njëjtë. Kishim ato paketat e vogla, ato basketat e vogla ku gjithë hanim pilafin bashkë, shikonim njëri tjetrin në sy, do të thonë njësoj ishim. Dhe mrekullia pasaj ishte që audienca nuk e di, vërtet shikon sa bukur aktron ky, sa bukur është personazhi apo dialogi këndshëm. Ndërkohë nuk din fare që neve ndonjëherë në darkë kur mbarojmë xhirimin, gjithë ata që duken kaq personalitete, udhëtojnë në të njëjtën makinë, ku më shumë ka brenda në makinë njerëz sesa litra benzinë. Është vërtet, po, kjo është vërtet. Që kanë të sakrificë. Ka qenë vështirë? Xhirimi. Ku keni xhiruar, Nardi? Kjo ka një gjë interesante sepse ne kemi xhiruar në kryesisht në shkollën Wilson edhe në gjithë gjelbërimin përreth. Pastaj kemi shkuar deri në aeroporte, në pra ambiente të tjera të ndryshme. Domethënë është tamam teknologji filmi. Dhe zgjiruar një seri, domethënë zgjirohet maksimumi për 7 deri në 10 ditë. Dhe mendojmë që tani neve duhet të vazhdojmë serialin me të tjera seri që presim. Dhe unë jam pikërisht në atë lloj dileme. Tashmë duhet të vazhdojmë si grup independent, domethënë të pavarur, apo neve tashmë do të parkohemi diku. Sepse haracet që mbajmë, taksa që paguajmë mbi veten tonë, është taks morale kjo. Është të qenurit të pavarur, ndonjëherë ngelesh jashtë interesave të biznesit apo të televizioneve. Po. Por neve e kemi filluar këtë gjë dhe unë desa kam parë edhe personalitete të kinemas që dëshirojnë të marrin pjesë, kam thënë, okay, kjo është një gjë që intereson shumë njerëzve. Aq më tepër që brenda ka dramë, ka muzikë, ka komedi, ka misione sociale. Për shembull, serialin ton neve ndërrojmë që tashmë të fusim episode me të verbrit që dashurohen. Për shembull, është një djalë i verbër që dashuron një vajzë me sy, dhe është histori e vërtetë. Dhe imagjino, gjendet përballë një alternative, do të shkojë ta rrëmbejë atë. Si mund të rrëmbejë një verbër? Pra, domethënë, kjo është gjë interesante që ka brenda se çka dramën, ka edhe komedinë. Pjesë tjetër pasaj interesante është një kampionat futbolli që bëhet kanë të verbrit. Dhe kjo bëhet pesë episode. Okej, domethënë ju i shkruani brenda skenarit. Shkruajmë brenda skenarit, por ama kemi frymëzim, kemi burime të vërteta. Shumë pëlqen shumë kjo. Po dalim ka edhe lajme, di bie që do success story është kjo. Patjetër. Ashtu edhe ne kemi kthyer në veprim artistik. Domethënë ti do të mbash edhe disa qendrime sociale përmes komedisë, dramës, gjithçka që vjen në freskë. Sepse jo edhe për ngjarje që s'ka ndodhur akoma. E kuptoj. Shumë neve gjithmonë do të jemi shumë të ndjeshëm. Dhe në përgjithësi këto lloj serialesh e kanë këtë lloj misioni. Pjesë tjetër pasaj seri tjetër që duam të xhirojmë është duam të gërvishim historinë shqiptare, për shembull historia e një gjyshe që paska dashur dikur një dëshmor, dhe ajo rrëfe një sekret në fund të jetës vetë, që thotë ai nuk ka vdekur dhe nuk ka rënë thotë nga vetë dashuria, apo nga i sherr dashuria. Nga i sherr dashuria. Kështu që kanë mundën të zbulojnë ca gjëra të tilla. E kuptoj. Pra me këtë dua të tregoj që edhe moshat që do marrin pjesë në serial është pak a shumë e ndryshme. Sa seri janë të shkruar dhe gati për të xhiruar për serialin e dytë? Që kur fola për këto, që përmenda deri tani këto pothuajse janë të shkruara dhe janë gati. Por ndërkohë, kur bordi është i ngritur, muskujt janë të përgatitur për sa i përket serialit, skenarit dhe regjia, në momentin që thot buxheti ja ku jemi, një seri shkruhet jo më shumë se 10 ditë. 10 ditë për një puntat, për një episod. sot. Për një kontratë 10 ditë e pastaj bie gradualisht gjërat krijohet sistemi pastaj. Nëse mund të pyes sa kushton një episod, pak a shumë. Të lutem më pyet për të gjitha gjërat, do t'i them kështu një për një. Domethënë kem çuna të goca, duhet sigurojmë edhe pak nga klipi ku është Elton Deda. Në këtë moment sepse na ndihmon të kuptojmë se çfarë domethënë të bësh këtë. Horori është këtu me këtës. Keep on rocking! Oh, we go fly, boxing and see what's been in the door. E shprejta, dikëtë. I kam haruar për të dhe më sarë. Do të thot, pjesmarje e gjërë, shumë njerëz përfshirë, shumë muzikë, rock, e ke përësysh, i ka gjërat brënda, është. Të gjithat, gjithat, gjithat. Më qenë dhe një gjërë, për shumë, që unë kisha moshën e këtyre, kur ajo këngë ishte freskët edhe ere. Po, ishte hit në atë ko. Ishte, unë kam qenë ndoshta vitë parë, vitë dytë gjimnazë, kur ajo këngë ka dalë, kështu që... Po është interesant. Ishte një çik interesant edhe për mua, vetëm drejt. E gjetë edhe ti veten. Pak gjetse, me të drejtë. Jo, gjetse për ne sepse në një farë mënyrë ka një lloj nostalgjie të moshës që kemi pasur, po e bukur ishte që këta u përfshin. Për shumë nga këta dhe se kishin dëgjuar këngën, po bevas kur vitë momenti dëgjon këtë këngë. Ne dëgjoj. Edhe shikoja që nuk ishte vetëm me zë, po ishte kështu edhe me maja gishtash ngrihesh i lart tash, okay, i pëlqejka. Domethënë, atëherë ka shumë gjëra brenda. Ka grafik, e pash xhamat që thyen, ka xhirimet janë high definition, muzika shumë. Kamera është profesionale, janë kamera që xhirojnë filma. Sa kushton? Okay, seria e parë kushtoi falas 0. Domethënë të gjithë artistët që shikoni aty për vitin e ri, domethënë për të mos thënë kanë nxjerr nga xhepi, jo se kanë futur gjë në xhep dhe është bër falas. Është bër falas me pilot pra. Për seri pilot me destinacion për t'u realizuar. Kryevepra është se ju sapo e përfunduat në fund fare dorën sa titra që unë do t'ja përkthej audiencës tani, është nëse muzikali quhet gjinia më e shtrenjtë në botë, Blendi. Dhe kjo është arsyeja që nuk bëhet, sepse brenda është saç është film, seri, skenar, a brenda ka edhe festival këngë. Imagjino që buxheti do paguhet kompozitori, këngëtarët po. Kështu që një episod, unë e di edhe me statistikë të një seriali muzikal, në Amerikë kushton 1.5 milion dollar. Një episod i glis, për shkak. Po një glis, jo fikse. 1.5 milion. 1.5 milion dollar, zgjohet për 10 ditë dhe montohet për 10 ditë. Ndërsa një serial në Shqipëri bëhet për 15 milion të vjetra. Një serial i tërë? Një seri, seri. Një seri, 15 milion. 15 milion të vjetra. Do të thonë është 100, 100 herë më pak. Po. Pra 100 herë më pak është seriali për mua i bie që është seriali më i lirë në gjithë vendet. Absolutisht. E botës. Dhe mrekullia është që në disa vende kur e kam thënë si tarif që kjo shkon kaq, do ushtrin shumë. Ne i bëjmë gjërat për 4 milion lek një seri, nuk ka lezet, është. Po varen se çfarë. Ska lezet atëri bie që neve duhet të ulim pretendimet artistike dhe neve të përfundojmë në për show televiziv. Përfundojmë në një hangar ku ti mund të bësh një klasë që do bësh 5 seri, po pastaj audienca mërzitet dhe për ty pa dëgjë që ke parë. Ka marr informacione, thotë asa ku të shosh. Ti marrsh banka të shosh. Si për shembull televizion, siç bëjnë gjithë televizion në Shqipëri, nga i pari tek i fundit, ti mund të marrësh në ardhi 4 karrige, ti vendosësh në një formë si duash, ti s'ka rëndësi fare. Ul 4 veta dhe bëj muhabet me ata 2 orë. Dhe ja ku ke një seri. Ose rri vrit veten 10 ditë lart e poshtë në për në për kodra në për kështu. Po ta vazhdoj këtë bisedë në mënyrë metaforë, siç po thua ti, nuk është se më mungon televizion, por më mungojnë kariket, sepse më kanë zënë të tjerë. Domethënë, merr nga i televizion me karike me vete, ndryshojnë dhe bëjnë intervista, kështu që janë për personazhe të tjerë. Shumë interesante. Kjo është forma që bëjmë jam i bindur 100% është kjo gjë. E ardhmja pa diskutim është kjo që ne po bëjmë. Sepse brenda për brenda ne aq sa folëm, kjo është një strukturë e tillë që e përfshin të gjithë elementet e gjinive artistike që futen brenda. Kurse një bisedë në radio, televizion do vinë një moment që edhe ajo do mbaroj ciklin. Po. Kurse kjo është një gjë që freskohet, prandaj yeah, nuk absolutisht kjo është edhe vështirë, kjo është edhe artistike. Megjithatë, unë neve kemi nisur një aventurë shumë interesante në këtë moment, neve jemi regjistruar në një platformë botërore që quhet Kickstarter dhe është shumë interesante. Nga ajo neve jo se si thua, mendojmë që do marrim fonde, por kryevepra është që ne më mësuam se sa bukur ti veprën tënde e kthen në pronë dhe e ndan me audiencën. Mm-hmm. Dhe ajo është mrekullia e Kickstarterit, duhet të më thonë një dy gjëra të vogla. Është platformë botërore që quhet, është paqë e famshme sa Facebooku për sa i përket artistëve. Mund të financosh një prodhim të ri. Po nga kush financohet? Financohet nga audienca. Dhe mrekullia është se ata të kanë bërë lidhje, thotë ti si audiencë jep sa lek të duash, ndërsa ti si artist je detyruar të shpërblesh atyre. Mm-hmm. Dhe thot, nëse ti jep 1 dollar këtë po jap vetëm si për kulturë. Nëse ti jep 1 dollar, do të jap një thank you në faqen time Facebook për 100,000 vetësh. Nëse ti do vazhdosh të progresosh në çmimin dhe po shkoj çik më lart, nëse ti jep 500 thot dollar, un do të marr thot emrin tënd, do t'ja vënë një personazhi tim. Nuk të garantoj dorë gjë apo jo, se ai mund të vdesë. Mund të vdesim pas serisë. Po. Pastaj nëse ti jep 1,000 thot, un ty do të jap një rol. Kështu që është shumë interesante, nuk ka nevojë këtu rrezon komplet ato muret e si thua se korrupsionit që të ndërhysh për të marrë etj etj dhe pastaj vazhdon deri ke progreson. Po mund funksionojë kjo për Shqipërinë? Mund njerëz nga Shqipëria të bëjnë? E bëra provë dhe shikoj kush ishin vështirësitë. Se edhe ne jemi pjesë në Kickstarter tani. Vështirësitë ishin se filluam me njerëz, na vinin njerëz që na thoshin me emailet e tyre, thoshin që nuk e dim kodin postar që kemi në Shqipëri, se na bllokon në Kickstarter, nuk na lejon të paguajmë. Sa tjerë thoshin kemi kartë kredit, po s'kemi kartë tjetër. Kështu që ne kemi dalë një variant tjetër shumë mirë. Me këtë seri që kemi bër, tani kemi filluar aventurën tonë dhe po dalim nëpër Shqipëri dhe themi audiencës, paguaj biletën sa bilet i shkon serialit. E kuptoj. Dhe mendoj që deri tani po funksionon. Do të thotë, jo më lart se dihen kavaj, kishte shumë njerëz që donin ta shikonin filmin, sapo u shkëmbeva biletës me filmin Femrat. Këtu tani e doshin adoleshentët. Dhe besoj që të shkojë mirë, por ndërkohë kanë filluar të kanë disa sinjale nga disa televizione që kanë dëshirë ta marrin. Duan, është shumë mirë, duket shumë mirë, është i munguar gjithashtu. Larti, unë dua të të falenderoj, dua që të të uroj sukses. Ku do ta shohim? E dim apo është akoma në çfarë ekrani apo kur? Në cilin ekran? Nuk di ç'të them. Di të them që neve punuam në Vision Plus, di të them që kemi biseda me Agon Channel. Por një gjë që është e sigurt është kjo, influenca e këtij lloj seriali është që ne jemi pronë gjithë audiencës, nuk jemi një televizioni. Absolutisht. Dhe do të thonë, nëse mbaron serialin më njëherë do dalim pastaj në për turne, kur del turne si më një ekrani. E kuptoj. Kuptoj. Kështu që kjo është pak a shumë. Shumë mirë. Shkëlqyeshëm. Faleminderit edhe juve për bisedën që edhe për mundësinë që dhatë dhe përfitoj nga rasti të falenderoj, jo të falenderoj vetëm juve, stafin që jam mysafir juaj, po ndërkohë edhe të uroj zyshat sot. Po, pra zyshat. Sot kam ecur me çunin për dorë dhe po i thosha si sa ndjeni fare dhuratës. Babi çka ke aty brenda më? Tha nuk e di, e ka për mami. Kështu që uroj zyshat të kenë surpriza sa më shumë nga mamat. Urojmë se kanë mas dingjë. E di se këtë bisedë bëmë edhe në shtëpinë tonë sot mëngjes. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq dashur. Leonard Bombay këtu nga Fresk Fare, seriali musical që do të vi shumë shpejt në ekran. Pran jush. She saw the board, the self. Ora është 9:48 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Dua t'ju kujtoj një gjë, duhet të dërgoni mesazh, dua Berat dhe emrin tuaj dhe njëri prej jush do të kalojë një fundjavë romantike në Castle Park. Gëzuar 7 Marsin që të gjithëve miqdashur, sidomos mësuesve, mësuesve tan, faleminderit shumë për gjithë punën, durimin e tjerë tjerë tjerë tjerë. Akoma ju mbajmë mend dhe ju duam edhe pse jemi bërë mësusa vetë edhe prinder e kutimun se qfarë, por juve mbete një special. Zysh Lumen, duha ta përshëndes nga ekrani. Mund të bëjmë diçka të vogël? Mund të fillojmë pak me Icon Pop Songun? Yes. Yes, okay, në regull, sepse kemi lënë dje, ishte Radiohead, kam përshypen unë një fundit për Icon Pop Song, ishte ashur është loja jonë, ku ne dëgjojmë melodinë e një këngë dhe ju duhet të gjeni se cilit artist apo cili është titulli i këngës, në varësi le të shohim se çfarë na kërkon tani. Artistin. Okej, okay, jo, fort e vështirë. Duam artistin që ka këtë melodi. Kujdes, kush e ka kompozuar këtë melodi? Kush e këndon? Yeah. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. A million miles from here, a message to the moon. Yeah. Okej, okej, në regull. Ndërkohë kemi edhe pop quizin e ditës sot me miqdashur. Të gjitha përgjigjet e sakta në pop quiz sot do të fillojnë me gërmën T. Po po, luan Jeri Altini, Olta dhe ju kudo që jeni. Dhe tani, dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Pop Quiz. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Pop Quiz tani me Jerin Altinin, Oltën dhe Juve. 069 20 70 222 për numrin e celularit ku do të dërgoni SMS-n tuaj. 069 20 70 222. Janë përgjigje shumë thjeshta, vetëm 4 pyetje shumë të lehta dhe një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Kujdes. Siç ju thash, fillojnë me T. Tam. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Teci gjat është një teci. Mhm. Po e quajm tece. Tam. Gjat janë. Çfarë është një tec gjat? Dakord. Dakord. D'accordo. D'accordo. Yay. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Haxhinasto është një ministër i till. Kujdes. Mhm. Haxhinasto është një ministër i till. Fillon me T. Kujdes. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Vallëzimi i nxehtë i Argjentinës. Oh, oh, oh. Ram pam param para pa param ram pam param. Vallëzimi i nxehtë i Argjentinës. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. 10 në fuqi të 12. Është një e tillë. 10 në fuqi të 12. Çfarë numri formon? Formon një të tillë. Dakord. Okej? Okay? Mhm. 10 në fuqi të 12 formon një të tillë. Çfarë? 069 20 70 222. Edhe një shumë shpejt, teci gjatë është një çfarë? Pyetja e dytë është Haxhinasto është një ministër i tillë. E treta, vallëzimi i nxehtë i Argjentinës. Dhe e katërta, 10 në fuqi të 12 është një i tillë. Mhm. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej, okay, në rregull. Tani muzikë nga Beyoncé, kjo është EXO. Even in the shadows, baby, kiss me, before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me Nam dhe kjo, lan nam. Është mrekullueshme. Më mirë zbëhet. Drejgje e hëngërt. Okej, në rregull, kemi edhe një tjetër melodinë miqdashur këtu. Kërkojmë në Icon Pop Song emrin e këtij artisti që këndon këtë këngë. Kujdes, është britanik. Dhe po ju ndihmoj pak, me që kishim pop quizin sot që ku gjitha përgjigjet e sakta fillojnë me të. Edhe emri dhe mbiemri i këtij artisti fillojnë me të. Fillojnë të dyja me të. Done in the stars, million miles from here. Message to po, le të ndihmojmë vetë pak, ka bërë bashkëpunim dhe me shqiptaren tonë. Rita. Rita. Oh yeah. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. I feel your aura. Ka yeah, I feel your aura. Ashtu thot. Atëherë kemi përgjigjet e pop quizit shumë shpejt. Teci i gjatë është Termocentral. Bravo Jeri. Haxhinasto është një ministër i tillë aty. Transporti. Po, po, transporti është. Pyetja e tretë për Oltën, vallëzimi i nxehtë i Argentinës. Tango. Tango ndërsa 10 në fuqi të 12 bën 1 trilion. Trilion. Bravo. Okej, okay, këtë janë përgjigjet e sakta në pop quiz. Kush ka fituar? Ajeti. Ajet Lumti e fituesi i pop quiz-it për ditën e sotme. Një kontrolli të plot në spitalin amerikan. Tamam, Ajet, tamam. kemi gjithashtu edhe Tunën, kujdes, gjithë janë me të sot. Që nuk e kanë gjetur. Është vështirë. Çfarë ka thënë Tuna? Ndihmoj pak. E vetmja gjë që më mungoi sonte ishte çfarë ka munguar atë natë Tunës? Po ka diçka që ndodh midis dy njerëzve. Okay. Shumë kanë thënë në fakt zogu. Jo. Ja mërtika. Ja, mërtika. Ja, mërtika. Që është kjo mërtika? Që është kjo? Ka gjithmonë me vete. Zogu, pra. Dhe ka gjithmonë me vete. E vetëmja gjë që më mungoj sonte ishte... Ja! Altini ka dhënë një ndihmë gjatë gjithë madhe, do thënë. Është diçka që ndodh midis dy njerëzve. Mm-hmm. I ka munguar diçka që ndodh midis dy njerëzve. Kanë thënë emocioni. Emocioni, mund t'ishe? Jo, por, okay. Po, logika... Logika, logika, ku të shkojmë? Në reklam. Okej, në reklam. Atëherë do të shkëputemi këtu. Logika është saktë, Altini. Tuna ka thënë se i mungon diçka në marrëdhënie njerëzore atë natë. Çfarë ka thënë? Thank you. Ora është 9:07 minuta, kemi mbritur në pjesën e tretë të klubit të mëngjesit, i cili mundësohet nga Vodafone dhe Air One gjithashtu. Oho, gratë. Mirë se keni ardhur në orën e tretë të klubit të mëngjesit, miq dashur, me Blendin, me Jerin, me Altinin, me Oldën edhe me Lorin, çdo mëngjes me juve këtu në radio për t'ju sjellni mëngjes argëtuese për t'u mbajtur në shoqëri, është e thjeshtë. Çojmë tani se çfarë ka ndodhur në frontin e Icon Pop Song, ne luajmë një melodi, kjo ishte e fundit që kishim për sot. Dhe ka gjetur Elisa. Ka thënë se artisti që këndon këtë këngë është Tiny Tempa. Rhythm in the Star. Tiny Tempa. Ose ndryshe Altini. Po. Si e kishte emrin vajza? Elisa. Elisa, bravo. Yay yay. Turu. Kur dëgjojmë atë, Elisa është fituese. Bravo Elisa. Fiton një kupon tek palestra Rock Tirana dhe një numër të revistës Gracia. Po, kemi numrin e fundit të revistës Gracia, është numri 4 në qira fjala, kemi këtu përpara. Kështu që kjo do jetë njëra nga gjërat që merrni bashkë me dhurata sot të premten, edhe një numër të revistës Gracia. Një revistës Gracia. Ky fundi që sapo ka dalë. Sapo ka dalë dhe më duket. Dje ka dalë, tau, dje. Është ngrohtë, shikojnë. Është nxehtë. Është nxehtë si kjo vajza në kopertinë që është nxehtë. Ora, kështu që me çdo dhuratë tani jam mbrapa në klubin e mëngjesit, edhe një kopje të revistës Gracia për kënaqësinë e atyre që luajnë dhe fitojnë. Okej, në rregull? Dakor. Faleminderit. Mirë. Kan gjetur dhe fjalën e censuruar. Oh. Kan gjetur fjalën e censuruar me tunën. Kujdes. Që i mungon ngrohtësia. Ngrohtësia. Oj, mungon ngrohtësia. E vetmja gjë që më mungoi sonte ishte ngrohtësia. Mua më thonë që jam shumë i ngrohtë. Vërtet? Po. Vajt në gjakë. Ne për e thosha tjesh. Kush e ka gjetur Olta? Informacion. E ka gjetur Gita dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo Gita. Gitës, i lumt. Ndërsa, tu nësi urajmë grotësi. Mirë, quna dhe gosa, do bëjmë diçka. Duaj që të bëjmë një quiz me seri, po sot e kam pak si... Ndryshe, ndryshe. Po. Unë do të... E keni parasysh që në kompanitë ndryshme, në kompani të ndryshme, në industri të ndryshme, ndonjëherë përdoren inicialet. Po. Tam. Inicialet. E keni parasysh? Siç është B. Në. Një lloj marke makine. Unë do t'jap disa iniciale. Të ne dhe ju do të më thoni në jo kompaninë, do thjesht industrinë. Industrinë. Thjesht industrinë. Okej. Kur themi këto iniciale, për çfarë lloj industrie jemi duke folur? Po. Kujdes. Atëherë, në fillim fare, fillojmë me këto iniciale. Janë iniciale kompanisë të ndryshme, duam çfarë industrie është kjo, me çfarë merren. F, D, Z. U, P, S, D, H, L. Tre kompani. Shumë të thjeshta. U, P, S, F, D, Z, D, H, L. 069-2722 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Çfarë lloj kompanish janë këto që përdorin iniciale si këta? Kujdes, tani jemi gati për tekstin e këngës. Un kam marrë një këngë e cila ka pasur dy jetë, një në versionin original dhe një tjetër në një version cover që e ka bër super popullore këtë këngë. Kështu që ca njerëz mendojnë se e kanë kënduar ata që e kanë kënduar të dytët. Por ca njerëz e dinë që ka kënduar ai që e ka kënduar i pari. Megjithatë, kjo është kënga, një këngë e vjetër, shumë shumë e njohur edhe në mendimin tim një këngë shumë shumë e bukur. The Man Who Sold the World. Duam titullin e kësaj këngë, unë e kam përkthyer shqip nga anglishtja, miqdashur, dhe ja si vjen. Kaluam mbi shkallët. Flisnim për të shkuarën, edhe pse s'isha fare atje. A i tha se isha një mik i tij, që ishte një surprizë, dhe ja thash në sy. Mendoja se kishte vdekur një kohë të gjatë më parë. O, jo, tha, jo unë, ne nuk humbëm kur kontrol. Ti e ball për ball me burrin që e shiti këtë botë. Qesha dhe i shtrëngova dorën. U ktheva në shtëpi. Kërkova formë dhe tokë. Për vite dhe vite u solla qark, duke kërkuar një vështrim pa vështrim nga milionat këtu. Duhet të kem vdekur i vetmuar. një kohë të gjatë më parë. Kush e di? Unë jo. Ne kur nuk humbëm kontrol. Je ball për ball me burrin që shiti këtë botë. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Nina Nesbit vjen tani me Selfies. Miq dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim, është e premte muzikën e zgjini ju dhe do të çojmë një çift në Berat. Dua Berat është krejt falas. Për gjysmëore hidhet shorti dhe ju mund të shkoni në Castle Park romantike nga ne. So I strike a pose and tilt my chin and hold the light to suit my skin. Your favorite t-shirt on again. Counting eyes, counting lies. 3, 2, 1. And I smile. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself, self, self. Guess I'm reaching out to be a choice. All I wanted was to be a toy. Now you're telling me in vain, vain, vain, yeah. But you don't feel my pain, pain, pain. Facing life upon the shelf, shelf, shelf. Taking pictures of myself, myself, myself. Taking pictures of myself. Taking pictures of myself. A depressing quote on my life, so that you see what I'm going through. Yeah, and this is desperation at its best, a conversation to be left. But all my pride was burned by you. Counting days, counting takes. 3, 2, 1. I'm away. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself, self, self. Guess I'm reaching out to be a toy. All I wanted was to be a toy. Now you're telling me in vain, vain, vain, yeah. But you don't feel my pain, pain, pain. Facing life upon the shelf, shelf, shelf. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself. Take a picture of myself. Që të stërvitesh për të përballuar qenë të racës pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Alright, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, një pyetje që kisha në fillim fare, ishte mbi UPS-n, FDZ-n dhe DHL-n. Thash që këta janë pjesë e industrisë së? Janë emra kompanisë postare. Postare, bravo. E ka gjetur bashkimi i pari, 886 mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo bashkim. Okej, mund të bëjmë një tjetër nga këto? Kujtes miq dashur, unë do t'ju pyes për disa akronime, janë shkurtime të emrave të kompanive të ndryshme, por dua që të më thoni se çfarë lloj biznesi bëjnë këto kompani. Pra, më në çfarë? Dhe menjëherë pas kësaj loje do të kemi dhe fituesen e këngës së ditës. Oh, e kemi, okay, e kemi në linjë, okay, shumë mirë. Atëherë, kujtes, kompanitë kanë këto akronime. S-A-S, mm-hmm. Ose SAS, SAS. K-L-M, mm-hmm. Ose kalofshi mirë. A-A, 2A apo TWA. 0-6-19-27-12-22 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Tani ca nga këto kompani mund të kenë falimentuar, por kjo është fajin. Kujdes, SAS, KLM, AATWA. Çfarë industrie është kjo? TKSJ. Okej, okay, kemi një gocë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kush je ti? Eneida. Eneida, mirë se jemi në programin Eneida. Eneida, çfarë për mëngjes? Zakonisht kruasane dhe kakao. Oh, shkëlqyeshëm. Atëre, për Nejtën sot kemi një orë nga Primi Muaçis. Bravo, bravo. Ke një orë nga Mishtandek Primi Muaçis e Nejta, kështu që kur të hash kruasanin me kakao, mund të shikosh edhe se sa është. Po, po. Okej. Kalosh bukur, mirupafshim. Mirupafshim. E Nejta sot miqdashur ishte vajza e shpërblyer, gjithmonë fitojnë vajza. Tek janë më të shkëlqyer. Si ka mundsi? Pasur edhe djem po shumë rrallë. Si ka mundsi? Si ka mundsi? Mirë, do të lexoj edhe një herë për herë të fundit, do ta lexojmë edhe një herë këtë tekstin e kësaj kënge që unë përktheva me kaq shumë dashuri, shumë shpejt dhe do të largohemi. Por duam që të na thoni se cili është titulli i kësaj kënge në original. Ky është versioni shqip i përkthyer nga unë, kështu që mos e merrni fort për bazë, megjithatë jam munduar që të jem sa më korrekt. Kaluam mbi shkallët. Flisnim për të shkuarën, edhe pse si shafare atje. A i tha, se isha një mik i ti. Dhe ishte një surpriz, ndaj ja thash në sy. Mendoja se kish vdekur një kohë të gjatë më parë. O jo, tha, unë jo, ne nuk humbëm kur kontrol, ti je balë për balë me burrin që shiti këtë botë. Qesha, i shtrëngova dorën, nuk theva në shtëpi. Kërkova formë dhe tokë për vite e vite u sola qarkë, duke kërkuar një vështrim pa vështrim. Nga milionat këtu, duhet të kem vdekur i vetmuar një kohë të gjatë më parë. 0-6-19-27-12-22 për cilën këngë bëhet fjalë, mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Kjo është Rita Ora me Rock the Life live at MTV. Mos harroni se muzikën sot e zgjidhni ju. Mundet gjithashtu të shkoni në Berat nëse shkruani dua Berat dhe emrin tuaj dhe e dërgoni falas në 069-20-70-222. Jeri do tërheqë një emër nga lista, nga globi, pastaj pak më vonë dhe do jetë ndoshta juaj. While I run. Ora është 9:25 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit. Oh, a message. E kanë gjetur? Po, kanë gjetur. Tani them jo, po këndoja unë për shefin tim. Nëse mirë se keni ardhur në program, ish dashur shoqëra tani 9:25 minuta. Jo, mi Skajo. Altini, Olta, Lori, Jeri dhe unë Blendi jemi gjithë këtu. Atëherë unë kam pyetur se çfarë lloj kompanish janë këto? S, S, K, L, M, A, A. TWA, nuk janë shumë vështira, janë akronime nga kompanitë ndryshme. Çfarë lloj industrie është kjo? KLM-ja për shembull është një kompani holandeze. Kjo mund t'i ndihmojë disa. Ne kërkojmë se cilës industri përkasin këto kompani nisur nga akronimet, nga kur i kanë emrat kështu me gërma. Kujdes. Kujdes, KLM-ja është një holandeze e tillë. Dakor. Kjo është ndihmë shumë e madhe që dash. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Sot mund të uroni me gjithë shpirt zyshat edhe profesorët tuaj sepse është dita e 7 marsit dhe ju kemi ftuar edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com/klubimqjesit që ta bëni këtë gjë, mund na shkruani atje me dashuri apo urrejtje, po shpresoj me dashuri për mësuesit tuaj. Sa vetëm dashuri fakt. Nga anën tona i themi mësuese na korrigjon Miraldi Fifo. Për shkak se ne kemi thënë uroni zyshën tuaj me gjithë shpirtin. Ah, ne nga ana tona i themi zysh. Ose zyush, nëse do. Po gjithsesi. E kam shumë qejf të kur ca fjalë ndalohen, e kam rastin shumë. Se dua unë të thonë ja. Themi mësues, madje i themi mësuese. Po. Mësonjëse. Jo, mësonjëse, nga ana tona i themi mësuese. Mësuese. Mësuese. Nis. Okej, mirë. Jeri ka një histori. Dua t'ju tregoj për një ngjarje që ka ndodhur në Massachusetts, është vërtet e çuditshme sepse është në bazë të një historie të vërtetë, është akuzuar. Jo, është vendosur një ligj i ri në këtë vend. Çfarë ka ndodhur? Në këtë vend çuditshëm që është. Çfarë ka ndodhur është një burr është hedhur në gjyq nga një grua sepse kur kanë qenë në rrugë ky, gruaja ka qenë vetëm të dy në një le të themi supermarket madh. Okej, në rregull. Gruaja ishte në katë dytë, ky ishte poshtë dhe kështu mund të shikonte, ajo kishte veshur një fund dhe ky mund të shikonte. Në supermarketet këtu me balkon me xhampa. Po, ky mund të shikonte të brëndshme të saj, por nuk është mjaftuar të linta të saj. Nuk është mjaftuar vetëm duke i parë, por i ka bërë edhe një fotografi me celular dhe më pas e ka postuar në rrjetet sociale. Kaq ka mjaftuar që zonja ta hedhi në gjyq zotrin, por çfarë ka ndodhur është në bazë të kësaj historie, është vendosur gjykata e lartë e Massachusetts, ka vendosur një ligj të ri, që është ky. Bërja e fotove nën fundet e femrave nuk përbën më krim dhe djaloshi që e bën një foto të tillë nuk është se do të dënohet. I lumtë dora. Shumë mirë. Nëse vajza ka të linta, nëse nuk ka, atëherë përbën krim. Oh. Që ta që ti fotografosh trupin, domethën përbën krim, sepse përbën krim. Por nëse ka të linta të veshur, atëherë kjo nuk përbën krim. Tani ka ca çuna, për shembull, që çfarë bëjnë është gjen një mënyrë për ta lidhur iPhone-in te kputca. Po, po. Kështu. Edhe ecin. Edhe ose do korrin në postacion. Si e bëjnë që atë? Fotografinë. Pastaj bëjnë sikur krojnë. Po ku dëgjon se bëjnë fotografinë, ndoshta se bëjnë fotografinë vetëm video. Ndoshta vetëm shikojnë video, ndoshta bëjnë video. Është edhe më e preferuar, ka një treg për video. Kam përshtypjen. Ana kanë gjetur çfarë KLM-ja moj? Kompania Irore. Oh, faleminderit. Bravo, bravo. Faleminderit shumë. E ka gjetur Armando i pari. Bravo Armando. Bileta për në Cineplex. Bravo. SAS-ja është suedez, kam përshtypjen SAS-ja. AA-ja është American Airlines. KLM-ja është holandez. Janë kompania Irore. Kujdes, do t'ju pyes për tre akronime apo tre apo katër akronime të tjera, duhet më jepni se çfarë bëjnë këto kompani, duhet ta gjeni dhe nuk është shumë e vështirë. Kujdes, akronimet janë C-P-Q C-P-Q C-P-Q Po C-P-Q C-P-Q H-P HP. IBM. Oh. Oh. Oh. Oh. Sa po që? HP. IBM. 0-6-19-27-12-22 dërgonë mesazhet tuaja. 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Kur të kthehemi nga kjo këngë Tiny Tempo ose një sekond para se të shkojmë atje, më fal Altin. E di që po kishim Tiny Tempo dhe nuk bëm këngën tjetër, prandaj. Doa të bënim këngën, mund ta bëjmë këngën e radhës? Okej, okay, më fal. Duhet titulli i kësaj këngë. Duam titullin e kësaj këngë, miq dashur. Në në në në në në në në në në në në në në në në në Kërkesa për Rolton. Ora, kjo është Tiny Tempo tani, Written in the Stars. Ora është 9:30, fiksini me Club FM 104. Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look on my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell for the that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Oh, written in stars, a million miles away, a message to the main. Oh, yeah. The seasons come and go, but I will never change, and I'm on my way. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cause we needed a change. I needed a break. For a sec I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was needed astray. They say that money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you away? Mate, now my hunger will leave them amazed. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Nëntë e 33 minuta në këto momente, mirë se keni ardhur në klubin e mëqesit, ju që sa për në bashkoni, miq, ne jemi këtu çdo ditë me nga ora 7 deri në orën 10. Oh, thank you. Kam shumë e bukur. Ishte një ngoc. Pa e një ditë duke e cërë rrugës kjo një dyqan. Shumë i bukur. Me disa kate. Dyqani i burrave. Oh, oh, dyqani i burrave. Mund të blesh një burrë atin. Hynë në katin e parë dhe shikon një djalë. Nga pamja mesatar, jo i shëmtuar, po jo në një kushtet i se qfar. me një buqet me lule në dorë dhe i thotë, "Ç'kemi si kalon?" Mirë, faleminderit. I thotë, "Mund të qëndrosh këtu me mua dhe ja kaloj mirë për gjithmonë ose mund gjithsesh shkallët më lart për suksesin." Do të kjo do një shkallë të ikin çik më lart për suksesin. Dhe gjithë në katin e dytë, aty është një djalë goxha më i pashëm, se djali i parë, po më i gjatë, i veshur më mirë. Edhe këtu ka një buqet me lule më të madhe. Edhe ai pse vajza, se thotë ç'kemi si e kalon? Si dukesh? Mirë, faleminderit. Jam Toni, thotë ai. Gëzohem. Mund të qëndrosh me mua përgjithmonë. Jam shumë gentil. Shumë romantik, ose mund të ngjisësh shkallët larta drejt suksesit. Toni tha jo. Shumë mirë. Shumë vështirë, më bën shumë vështirë, po unë gjithë shkallë lartë. Unë gjithë shkallë lartë, edhe shkallë spirale. Një katë më lartë është një djalë tjetër. Ky emrin e vërtet e ka Gim, po e thrasin gjithë Jimmy, sepse është tip surfisti, rri gjithë jetën në plazh, muskujt e barkut i ka kështu, jo 6, 12 copi dalin. Nga këto kështu lakuri që ishte atje. E bërë që trupin kështu, kjo e pa, a ishte për të ngrënë, që ishte ngrënë, e kupton? Tam. Edhe atë që kemi që bënë e unë jam Jimmy, tha. Neve mund të rrimë së bashku për gjithmonë, ose, tha, mund në gjithë shkallët lartë drejtë suksesit. Kjo u mendua, të filloj bënde fresk fityrës, skuqej, zverdej, Jimmy ishte fantastik. Me një gjithë se linte krimbi, me e rëdonë që që gjithë shkallët drejtë suksesit. Vetëm se kur hapi atë gjënë këshu, hapë derën e gjënë vetën në Tarac. Është në Tarac, po, në Tarac. Aty në Tarac është një qeros, barkun e madh, ai është duke zbërthyer pantallonat në atë kohë, i ul, ama ç'kemi thotë, un jam sukses a dër ai. Si. Po. Sukses a dër ai, ç'kemi ai. Edhe kështu. Që shëndoj një herë, mendoj un, do të knaqesh. Mjafto me një kat. S'po them atë të katit parë, po me Jimin të paktën. Po, po. Nice. Atëherë, tham se cilat kishim të fundit? HP-n, IBM-n dhe CPQ-n. IBM, HP. Kompjuterash. Bravo. Shumë lehtë. Ka gjetur Alda fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, edhe, Alda. Edhe kjo do të jetë si shumë lehtë. Si dhe një revist, Gracia. Bravo, edhe një revist, Gracia për Gosën. Kjo është e fundit. Shloj kompanish janë HMC, HMC, GM, GM, TM dhe kujdesen, BMW. 0-6-9-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Edhe për ndihmë bonus edhe një tjetër FIAT. Oj, sa e thjesht. E vështirësove shumë në fakt. Unë e vështirësova. Me këtë të fundi si do mos. Shumë. Se që vinë sa letra me papaj. Hedhë letra vazhdimisht. Jeni me klubin e mëngjesit i cili mundësohet nga Vodafone dhe Air One. Recovery nga James Arthur. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. Oh. In my recovery, I'm a soldier at war. And I can hear the choirs keep on Ora është 9:41 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Kam mbritur momenti për lajmet skeç me Altinin. Një studim i ri mbi hashashin e Lazaratit tregon se të gjithë e dinë që ti ke pirë. Shkencëtar gjerman dhe holandez shpallën dje rezultatet e një studimi që tregojnë se të gjithë e dinë kur ti ke pirë hashash Lazaratit. Rrobat dhe frymat të vjen era hashash, sytë të shndrin dhe ke një 10 minuta që flet vetëm budallëqe, tha për mediat profesor Herkog, udhëheqës i studimit. Nëse je duke pirë hashash Lazarati, me gjasa do të mbesësh gjithë jetën dru dhe nuk do të kthehesh më kurrë në gjendje normale. Nëse je një i ri apo e re, nuk do të plakësh dot pasi do vdesësh në ndonjë krim të dhunshëm me hashash. Ndërsa nëse je një i rritur, do biesh në ndonjë burg për një kohë të gjatë dhe do të lësh kalamajt rrugëve, tha më tej doktoresh Selma Gunc. Nëse dëgjoj një zhurmë të çuditshme, është policia që do të ketë ardhur për të të arrestuar. Nëse nuk dëgjon zhurma, do të arrestohesh sot pasdite, thot ajo në fund. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit Altini. Të gjithë e dinë që ke pirë hashash dhe do biesh në burg për këtë. Atëherë, The Man Who Sold the World ishte titulli i këngës cilën unë recitova në tekstin e këngës. Mm-hmm. Për ditën e sotme. Dhe Ermali është fitues. Bravo Ermali. Fiton një kupon tek Nobis, 472 mbaron numri. Ermali do të fitojë një kupon nga Nobis për tek shkolla e notit. Në një pishinë fantastike që ata kanë tek Nobis, unë ja sugjeroj çdo prindi ta çojë fëmijën e vet në atë pishinë, është shumë shumë bukur, por dua tani që t'ju kujtoj se çiftet do t'i çojmë në Berat. Keni edhe 5 minuta kohë për dërguar mesazhet tuaja Dua Berat dhe t'u bashkojeni atyre që do të luajnë sot. Miq dashur, Dua Berat. Dhe çfarë ndodh është, jeri tërheqë një emër nga globi. Nëse është emri juaj, ju bashkë me të dashurën do të shkoni në qytetin e Beratit, do të qëndroni në hotelin Castle Park, të ngrënat, të fjeturat, të pirat, atje janë të gjitha të paguara. Do të jetë një darkë e natë romantike për ju. Mund të bëni një shëtitje në marjen e Shpiragut me guide dhe një vizitë në Kalan e Beratit, gjithashtu me guide, ku mund të vizitoni e të kulturoheni pak. Është një mundësi për të larguar nga Tirana. E gjitha falas durat nga ne për ju. Kështu që shkruani Dua Berat, emrin tuaj dhe provoni fatin për 5 minuta apo 10, jeri do tërheqi një emër nga lista dhe do ta dëgjojmë këtu në radio se cili është ai që do të shojë të dashurin e vet, apo ajo që do të shojë të dashurin e vet, në një fundjavë romantike në Berat. Kthehemi mbas pak me më shumë në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim fort që të gjithëve. Është Club FM 104. Uh-huh. Let's rage. I knew you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Mark my words, this love will make you levitate. Like a bird without a cage. Return to earth, if you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's a yes or a no, no maybe. So just be sure, before you give it all to me, all to me. You know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Hey! Are you ready for, ready for? Hey! A perfect storm, a perfect storm. Hey! Hey! Cause what's your mind, what's your mind? Hey! Hey! Hey! Hey! There's no going back. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She wrapped me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope, I messed around and got addicted. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. You should know. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for, ready for a perfect storm, perfect storm, perfect storm? Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Okej, në rregull, okej. Me që jemi vonë, do të fillojmë shë radion pa Olten. Olta është duke u marrë me këto letrat miqdashu ku janë printuar emrat tuaj, juve që keni marrë pjesë tek Dua Berat, për çiftin që ta çojmë në një fundjavë romantike në qytetin Shekullor. Po jo, ne mund të bëjmë edhe diçka tjetër. Urdhëro. Po Altini. Lori të zënësoj Olten. Ja, po vetëm një herë goc. Mos bëj. S'mund ta. Lori që të zënësoj Lori Olten. Po mirë, mund ta zënësoj Lori Olten. Po, ka një problem që Lori nuk e di fjalën që unë dhe Olta kemi menduar. S'kam ashtu. Çfarë ke fjalë? A po jo po. Po nuk duhet bërë ashtu. Okej, në rregull. Nuk ka mikrofon miq dash, nuk ka mikrofon Lori, kështu që nuk luan dot. Ieri do i bësh vetë pyetjet në Sharadio. Mirë? Ose do t'i bëjmë ne pyetjet ty në fillim. Dakor. Okej. Le të nisim. Nisim. Sharadio. Loja që vendos dëmt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Allora, i jepini. Ja ku vjen edhe Olta. Hajde, nuk më lë vetëm. Faleminderit. Me gjithë këto letra këtu, me gjitha emra. Shumë mirë. Atëherë, çuna dhe goca duhet ndihmoni Altinin dhe Blendin për të gjetur fjalën që Olta dhe Jeri kanë fshehur. Goca, është diçka që hahet? Jo. Është diçka që pihet? Jo. Është diçka që mbahet në dorë? Preket. Jo. Po mund ta prekësh. Është një koncept. Është një koncept. Një mendim. Atëherë, ju jam ndihmë që kemi parë diçka që e bën njeriu. E bën njeriu. Kaka. Jo, po pse gjithmonë shkoj. Arti, arti është diçka artistike. Është një vepër. Fillon me P Jeri dhe është pusja. Puna. por kur ka të bëj atëre me pjesën e gojës. Fëmijët e vegjël e bëjnë shumë. Dhe fillon prapë të bëj me dhe është pështy. Jo, jo, jo. Jo, e bën njeriu Altin në gojë. Sidomos fëmijët e vegjël duhet ta bëjnë patjetër. E bëjnë. Është diçka që mua personalisht nuk më pëlqen, sidomos kur jam duke ngrën. Duket siç është pa edukat. Është zakonisht. Jo, jo, jo. Dhe fillon me M, është mllaçitje. Jo, jo, jo, jo. Jo. Hapja e gojës në këtë mënyrë, jo. E bën njeriu. Lëshon edhe zhurmë kur e bën këtë gjë. Po, pasi pasi ka ngërë mirë mirë me G, me G. Ke futur edhe një dy gota kështu me gaz. Atëre është me kollaj për të bërë. Me G që bëhet mbasi ke pirë gota me gaz, miq dashur. Tingëllon pak si kështu. Apo ja, s'po e bëjmë, mirë, nuk po e bëjmë. Në rregull. Hajtë ta bëjmë. Ja, nuk e bëjmë. Atëre goca, u gjet fjala juaj, duhet gjeni fjalën ton. Jepini. Ërsend? Ërsend. Ësakt. I madh? Jo, i vogël. Është për përdorim vetjak apo vetjak, mund ta vetjak vetjak vetjak vetjak. E mbaj me vete. E mbaj me vete kur na duhet, jo gjithmonë, por kur na duhet e kemi vete. E kemi me vete? Jo, unë s'kam me vete, se nuk është e përdorur. Po në shtëpi e kemi? Në shtëpi nuk e kemi. Ja, Altini që thau. Doli Luani. Edhe një tjetër Altin, bam lëshoj. Bravo. Okej, rregull. Vazhdojmë. Është një send që nuk e kemi në shtëpi. Akoma ke mendjen e loja? Po. Si ka mundësi sa përqendruar? Është një send i vogël që na duhet për të hyrë diku. Jeri dhe për të hyrë diku na duhet një send i vogël. Ta japin të tjerët ose e blen. Po, mund ta blesh ose ta japin të tjerët, po të duhet kjo. Për të hyrë diku. Po. Në punë duhet fjalë apo? Jo në punë, jo në punë. Për të hyrë diku. Në vende të ndryshme për të hyrë duhet kjo. Një k. Se po se pante këtë, jo nuk është me k. Tani zakonisht nuk futesh me k, Olta. Jo, futesh me një lloj tjetër. Shkjo k. Futesh me b. Ora nuk futesh me k. Fillon me b? Duhet të kesh b. Po spate b nuk i do të brenda. Amigo sa. Pas. Pas. Duhet të kesh b që ty është brenda. Këto gocat sigurisht kanë, po edhe ju, edhe ti Jeri, edhe ti e ke prekur dhe me b futesh. Po madje madje dje ke pasur një e ke mbajtur b në dorë. B i. B i, po bra b i. B i. Ju duhet në kinema të duhet një tjetër. Bravo, bravo, bravo Jeri, bravo, bravo. Pa kishte dje dhe nuk e gjete. Tash mbaj b në dorë, në rregull. Në rregull, tani kemi për të shortin, kujdes miq dashur, emri që do të rrehim. Rastësisht nga gjithë emra që erdhën sot, do të jetë emri i atij që do të shkojë në Berat bashkë me të dashurën apo të dashurin e saj. Le të shohim se çfarë do ndodhi. Jeri do të rreqë një, ka trazuar botë, zgjidh një emër. Okej, le të shohim. Dhe do të shkojë në Berat Valbona. I mbaron numri me 165. Bravo. 165 Valbona. Ka shkruar dua Berat. Valbona. Po, Valbona. Bravo, bravo Valbona. 917, një sekond, 7 9 1 6 5. Po, lexova gjithë atë. Në rregull, Valbona do të shkojë bashkë me të dashurin e saj apo diku tjetër në Berat, në hotelin Castle Park, është i shkëlqyer në kodrën e qelbëruar përballë qytetit. Ja ku e mbyllëm edhe misionin ton për sot. Ishte e premte në klubin e mëngjesit, muzikën e zgjodhët ju deri në fund, miq dashur. Justin Timberlake do e mbyll me Mirrors. Pasi ishte Icon Pop Songu i fundit. Po. E ka gjetur Valbona dhe fiton 2 bileta për në kinema. Ndërkohë, kuici i fundit ishte Kompani Makinash, Eti fiton gjithashtu 2 bileta. Bravo. Për kinema. Gromsina ishte Gromsima ishte Sharadion, biletat ishte Sharadio juaj. Po. Kaltra dhe Gerti nga 2 bileta për Kaltra kinema. Kaltra dhe Gerti, mirë. Kujtoj se mund ta ngatrosh, por është. Nuk e kam dhënë. Një fundjavë sa më të mbarë. Faleminderit për atë. Wow. Baby, it was looking right.